Інших і не приймаємо, жартує Бойко. Бригада ж у нас комуністична. Цього літа багато будує радгосп, зауважує Дорошенко. Там хати переселенцям, тут ось ферми нові, ставки. Отож, всі ніби війни бояться, озвався зсередини приміщення худорлявий пристаркуватий муляр, незнайомий Дорошенкові. А глянеш на центральній, веранди один споперед одного ставлять. Ось і мій Костя, вказує Бойко на одного з молодих. Теж веранду спорудив тещі, хіба ж таку. Весь радгосп будується, а мені ж чого? Миру мир, спокійно каже Костя, і всі сміються. Ніде й на відділках землянок уже нема, похваляється Бойко. А я ж пригадую, як повернувся з фронту на шостий. Сім'я там тоді жила. Осінь, ніч, темрява. Хатів нема. Свинори якийсь на місці селища. Люди в землянках таких, що не помітиш. З усіх архітектурних споруд одна стоїть. Маленька дерев'яна трибунка. Видно, до жовтневих поставили. А мені спати, просто падаю. Прилягти нема де, під ногами моква, болото. Тільки ж солдат з усякого становища вихід знайде. Прокинувся вранці, де це я? Кругом людно, гомін, а я на трибуні сплю. На узвищі переночував. Солдат на трибуні, а навколо на майдані повно солдаток. Ждуть, чий прийшов. Мій чи мій? І діти ждуть. Може, татко? На мить ніби тіні перемайнули по обличчях. Кожному, видно, уявилась і той натовп солдаток, і одинока трибуна серед осіннього степу, на якій спить після дороги зморений солдат. Додому Дорошенко повертається знову мимо ставка, мимо майстерень. Звична тверда доріжка його в'ється поміж ржавими розпашнілими кучугурами брухту, де знову йому в око впадають оті мертві суднові манометри та безладно кинутий якірний ланцюг. На цьому, власне, завершується передобідішня Дорошенкова прогулянка, яку він думці з гірким усміхом називає «ходінням по дузі малого кругу». Скільки ще доведеться зробити йому таких обходів? Окреслилось трохи більше коло, ніж колись верблюдове, але таке ж одноманітне, замкнуто, безконечне. Безтарка, запряжена парою коненят, стоїть біля медпункту. Стара незнайома жінка сидить навпроти безтарки на лавці, схилилась на руки і плаче. «Чого ви плачете?» – зупиняється проти неї Дорошенко. Жінка відкриває до нього своє поборознуване глибокими зморшками, мокре від сліз обличчя. «Ти мене й не пізнав, Іване!» «Подумав, що баба якась стара, а я ж варка!» Він став пригадувати, яка ж це варка. «Варка Андрієвська», – підказала вона. «Ще ж ми разом в КСМ осередку були!» «Так ось, як іде час!» Ось які сліди повідкладало життя на колишніх його комсомолках. Баба стара, а він Дорошенко, ровесник її, досі вважає себе, якщо й не молодим, то таким, що життя його тільки на полудень стало. «Чого ти тут, Варко? Чого плачеш?» «Сина привезла ось», – Вона кивнула на безтарку.